کودکی شده ام، اسیر و رام حسین. ده کودکی شده ام، اسیر و رام حسین. نوشته ام رو دلم، منم غلام حسین، منم غلام حسین. دلم آروم نداره، نگام به دست یاره، حرم صفایی داره، حرم صفایی داره. منم اسیر شهر چرد و بلا، اسیر شهر چرد و بلا، اسیر شهر چرد و بلا، اسیر شهر. با من بگو سیره بذار بگو. منم اسیر شهر اسیر شهر شهر، اسیر شهر شهر، اسیر شهر شهر، دیوونه ی حرم خون خدا، اسیر شهر شهر. حسین تو شاه منی، تو قبلگاه منی، به آسمون دلم تو مهر و ماه منی، تو مهر و ماه منی. دلم آروم نداره، دلم آروم نداره، نگام به دست یاره، حرم صفایی داره، حرم صفایی داره. پرچم سرخ آقا دل میبره، پرچم آقا دل میبره، پرچم آقا دل میبره، پرچم آقا دل بگو بگو. پرچم سرخ آقا دل میبره، پرچم آقا، پرچم آقا، پرچم آقا. مگه دل نمیبره؟ پرچم سرخ آقا، پرچم آقا، پرچم آقا دل میبره، پرچم آقا دل میبره. دلم خونه ی امیره، پرچم آقا دل میبره، پرچم آقا دل میبره. سینه بزن، سینه بزن. وای میون روزه ی تو، یه عمر سینه زنم. جدا بشه سر من، به عشق تو زنم. حسین به عشق مایی، حسین به عشق مایی، حسین تو پادشاهی، حسین خون خدایی، حسین خون خدایی. خدا به این بنده می خونه این دل من زیاد ام بنی سینه بزن می خونه این دل من زیاد ام بنی عجب شفایی داره شریح ساکی دلم اسیر احساس دلم اسیر احساس شده مست گل یار منم گدای عباس منم گدای عباس منم سائل علم دار حسین سائل علم دار حسین سائل علم دار حسین سائل علم دار عاشق تربت بین الحرمه سائل علم دار حسین سائل علم دار حسین سائل علم دار حسین